W programie trzecim fragmenty archiwalnego wywiadu, który miałem przyjemność przeprowadzić z Nicholasem Jarrem. To są fragmenty przywoływane z okazji 10. rocznicy powstania albumu Space on Noise. Wolf and Lamb was doing this thing where they just were asking everyone for kid pictures. So that wasn't my idea. Wytwórnia Wolf and Lamb prosiła wszystkich o zdjęcia z dzieciństwa, więc ja dałem swoje. Ale to nie był mój pomysł. W przypadku okładki do Spaces on Noise chodziło o coś innego. Zależało mi, aby dać ludziom znak, że to był początek mojej muzycznej drogi i być może nie do końca byłem świadom tego, co robię. Kiedy tworzę się muzykę w wieku 17 i 20 lat, Czuję się, że jeszcze nie do końca wiadomo, co się ma do powiedzenia. Może się okazać, że to tak naprawdę nie jestem ja. Przecież zmieniamy się. Nie jesteś tą samą osobą w wieku 25 lat, którą byłeś mając lat 17. To, co chciałem pokazać przez tę okładkę, to naiwność. Przeciwstawianie uczucia, z którymi nie wiedziałem, czy się zgadzam, czy nie. To był początek procesu, który był i jest dla mnie bardzo ważny. And the process is what's important, and here's where it starts. Jamais pensé à ça. Et tu finis du reste, ne t'habite pas, ne l'a pas loin de la ruine infinie, tu finis le truc. Look, it's a body floating into the land. No, it's a body swimming out into the water. No, it's the land itself here that's a body. A body of land. It's the water itself that's a body of water. On va faire le mineur ou le majeur assez souvent, revenir. Et que donc il faut qu'ils décident d'emblée s'ils vont être dans l'expression ou dans le bras de fer avec ce qui resterait de système. Il n'y a plus de système. Et en même temps, est-ce qu'on peut décrire bien un paysage si on ne le parcourt pas de haut en bas, de la terre jusqu'au ciel, puis du ciel jusqu'à la terre. Allez. Thank you. we're in a really bad, bad break. No, not really a bad. It's not a good Program Trzeci Polskiego Radia. W zeszłym tygodniu już sygnalizowałem, że płyta zamówiona, że dociera i dziś już jest. Bardzo przedziwna płyta Hansa Petera Lindstroma, czyli dżentelmena często obecnego ostatnio w trakcie naszych nocnych spotkań. W roku 2009 spod jego muzycznego pióra wyszła przedziwna, mała, duża płyta zatytułowana Little Drummer Boy. Ale ten album nie doczekał się w tamtym czasie swojej fizycznej postaci. Na winylu wylądował pod koniec 2020 roku. I dziś, jako swoisty suplement opowieści z zeszłego tygodnia, pragnę przedstawić Państwu to jakże przedziwne i mające już 11 lat historii wydawnictwo. Wydawnictwo cięte w różnych częściach i w różnych kawałkach. Dziś otrzymujące winylową 12-calową postać zatytułowaną po prostu Little Drummer Boy. Płyta ukazała się w wytwórni, w której Hans Peter Lindstrom publikuje najczęściej Small Town Super Sound. To będzie taki trochę żart, trochę muzyka nawiązująca, mam wrażenie, momentami do L-muzyki i do tego wszystkiego, co było modne w elektronice w latach 70. i 80., ale jednak mimo wszystko podkręcone w nieco bardziej nowoczesny sposób. Przed nami strona B tego wydawnictwa, Little Drummer Boy Version. Version i Little Drummer Boy w potrójnym paśmie przenoszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. troszkę niepostrzeżenie znaleźliśmy się w ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli wśród utworów jakże istotnego producenta niemieckiej sceny elektronicznej Richarda Bartza. I ten wątek rozpocząłem od utworu tytułowanego Uśmieszkiem, który znalazł się na epce Subway 2. To było w roku 2009 albo 2010, kiedy ukazała się ta 12-calowa płyta winylowa. Po niej pojawiły się jeszcze dwa albo trzy winyle, które nawiązywały do nauki w swoich tytułach, bowiem z jednej strony usłyszą Państwo Prawo Keplera, Kepler's Law, następnie Prysznic Meteorów, a wszystko utrzymane w stylistyce muzyki techno, czyli w tym wszystkim, w tym przedziale, w którym poruszał się Richard Bartz. We'll be right back. Richard Batts był ostatnim, no prawie ostatnim bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, bowiem na wstępie audycji mówiłem, że współpracował między innymi z DJ-em Helem i to właśnie utworami Hela z najnowszej płyty House Music Box Past, Present, No Future. Mówię Państwu do usłyszenia i życzę dobrej nocy. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. The house that Chicago built. House music is from Chicago. Chicago. Acid comes from house music. Techno from house music. Foundation of house music is Chicago house music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. Chicago. House music. Jacking, you were. Chicago. Jack my body. Freak show. Music Box US Studio.